Book 2 34 34 34 في القطار på tåget på tåget هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Är det där tåget till Berlin? Är det där tåget till Berlin? متى يغادر القطار؟ När avgår tåget? När avgår tåget? متى يصل القطار إلى برلين؟ När kommer tåget fram till Berlin? När kommer tåget fram till Berlin? اسمح لي هل يمكن أن أمر؟ Ursäkta, kan jag få komma fram? Ursäkta, kan jag få komma fram? أعتقد أن هذا مكاني. Jag tror att det här är min plats. Jag tror att det här är min plats. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Jag tror att ni sitter på min plats. Jag tror att ni sitter på min plats. أين عربة النوم؟ Var är sovvagnen? Var är sovvagnen? عربة النوم في آخر القطار. Sovvagnen är i slutet av tåget. Sovvagnen är i slutet av tåget. وأين عربة الطعام في المقدمة؟ Och var är restaurangvagnen i början? Och var är restaurangvagnen i början? أيمكنني أن أنام تحت؟ Kan jag få sova nederst? Kan jag få sova nederst? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Kan jag få sova i mitten? Kan jag få sova i mitten? أيمكنني أن أنام فوق؟ Kan jag få sova överst? Kan jag få sova överst? متى نصل إلى الحدود؟ När är vi vid gränsen? När är vi vid gränsen? كم يدوم السفر إلى برلين؟ Hur lång tid tar resan till Berlin? Hur lång tid tar resan till Berlin? هل القطار متأخر؟ Är tåget försenat? Är tåget försenat? هل عندكم شيء للقراءة؟ Har ni något att läsa? Har ni något att läsa? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Kan man få något att äta och dricka här? Kan man få något att äta och dricka här? من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ Skulle ni kunna väcka mig klockan 7? Skulle ni kunna väcka mig klockan 7?